पांचाली कहने लगी, ओ घमंड की मूर्ति हो न सकेगी कभी भी तेरी इच्छा पूर्ति। चाहे इस समय सभा में तू नचवा नंगी कर, आज मुझे धन विभव छीन कर द्वार द्वार बिकवा भंगी घर, आज मुझे मेरे तन की बोटी बोटी गिद्धों से नुचवा दे। चाहे तिल तिल भर काट हड्डियों को पृथ्वी पर बिछवा दे। चाहे जो कुछ भी दंड मुझे देगा हर्षित हो सभी सहूंगी मैं, पर जीते जी अपने मुख से स्वामी तुझको न कहूंगी मैं। दुःशासन यह श्रवण कर चला खींचने चीर, दुर्योधन से कह उठा तब विकर्ण मति धीर। हे भ्रात द्रौपदी वस्त्र हरण है किसे भांति भी ठीक नहीं, यह अनुचित आप कर रहे हैं जो कहीं धर्म की लीक नहीं। बाजी में भूप युधिष्ठिर ने कब स्वयं लगा पांचाली को, चालाक शकुन की चालों से है जान ठगा पांचाली को। पांडव जन का अपमान अगर सोचो अपमान हमारा है, द्रौपदी धन सहित लौटा दो इसमें कल्याण हमारा है। याद पूर्व का बैर कर बोल उठा तब कर्ण, गुस्से में हो रहा था तप्त ताम्र सावर्ण। जैसे निज घर के भेदी ने सोने की लंका ढाई थी, अपने भाई की प्रिय आज्ञा भाई हो उसे नभाई थी। ओ मूर्ख विकर्ण उसी विध तू अपने रूपों से मिलता है, भ्राता की निंदा करने में क्या तेरा हृदय न छिलता है। मतिमान युधिष्ठिर ने मन में क्यों नहीं विचार किया पहले, थापा सा फेंका गया बाद जब कर स्वीकार लिया पहले। हाँ प्रश्न चीर हरने का है सो है यह नूतन बात नहीं, क्या वस्त्र उतार पांडवों ने है नग्न किया निज गात नहीं। दुर्योधन कहने लगा हाँ विकर्ण है धूर्त, मेरे हाथों आ गया इसका आज मुहूर्त। यह कहकर सुजन सहोदर को लातों से मार निकाल दिया, पांडव लोगों के मुख पर तो पहले था ताला डाल दिया। दुःशासन को फिर आज्ञा दी हाँ चीर उतार द्रौपदी का, मैं भी तो देखूं कौन यहाँ करता उद्धार द्रौपदी का। दुर्योधन यो क्रोध में जब ही रहा था तर्ज, भीष्म पितामह मेघ सम उठे उसी क्षण गर्ज। अब मैं कहता हूँ चीर नहीं हर सकता कोई कृष्णा का, हरगिज हरगिज ना बाल बांका कर सकता कोई कृष्णा का। प्रणबाल ब्रह्मचारी का यदि झूठा निष्फल हो जाएगा। ब्रह्मांडों में हलचल होगी, जग उथल पुथल हो जाएगा। दुःशासन फिर भी तुरंत लगा खींचने चीर, द्रुपद सुता रोई तभी धर ना सकी उर्धीर। देखती सभा सब है फिर भी है कील जीभ पर ठुकी हुई, पृथ्वी इतने अधर्म पर भी तू है कीली पर रुकी हुई। आकाश अधर्मी राक्षस पर फट पड़ता है क्यों नहीं, अरे दुःशासन का निर्लज्ज हाथ कट पड़ता है क्यों नहीं, अरे भीम सेन ले रहे थे क्रोध भरी उच्छ्वास, दुर्योधन करने लगा फिर भी सती प्रहास। भामिनी सभा के सन्नधि में मन का प्रकटित न विषाद करो, मेरी जंघा का आश्रय लो मत और किसी को याद करो। कह उठे भीम रह सके न चुप, यह पूर्ति किसी अवसर होगी। कृष्णा के बदले भीम गदा पापी की जंघा पर होगी। देखा यह वातावरण बड़ा और संताप, पर बस्ता में द्रौपदी करने लगी विलाप। ओ वेगवान गांडिव धनुष किस दिवस काम तू आएगा, हाँ मुझ अबला की सभा बीच क्या आज न लाज बचाएगा। ओ शत्रु मर्दनी भीम गदा क्यों नहीं आज तू उठती है, तेरे होते मेरी जग में पत इज्जत लज्जा लुटती है। सहदेव नकुल क्या कारण है किस लिए मौनता धारे हो, श्री धर्म राज की तरह हाय क्या तुम भी प्रण को हारे हो। भीम सेन के हृदय को बात गई यह चाट, चाह दुष्टों से अभी दो पृथ्वी को पाट। श्री धर्मराज बोले भाई ठहरो मत अतिशय रोष करो, देखो आगे क्या होता है थोड़ा मन में संतोष करो। है दोष नहीं दुःशासन का, यह दोष हमारी मति का है। जाना जाता कुछ मर्म नहीं, जगती में दैवी गति का है। तुमसे कितना ही अधिक गुना मेरे उर का उद्वेलन है, लेकिन मैं आह न कर सकता अति कठिन धर्म का बंधन है। सभी ओर से हो गई जब द्रौपदी उदास, लगी देखने गगन को ले गहरी उच्छ्वास। यदुनायक यदुनंदन गिरिधर गोपी गौओं के हितकारी, अर कंस निकंदन नट नागर गुण आगर हरि लीला धारी। आओ ना विलंब लगाओ अब बस केवल आस तुम्हारी है, इस भरी सभा में आज यहाँ हाजात लाज हमारी है।